राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2059 5 दिसंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता मंसूर आश्रम राम साथ रहता है। जैसे चेतन परमात्मा है उसका स्वभाव है, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, कोई चंचलता नहीं है, वो एक सम शांत कांचित गान आनंद गान ऐसे स्वरूप है, तो ऐसा ही है वो, उनका स्वभाव ऐसे ही। शरीर तो भी शरीर में स्थित मैंने मान लो तो भी वो कर्ता भोग नहीं होता, ये प्रकृति में रहता है, सब सब प्रकृति में, उसमें ये नहीं रहता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मिति मन्य थे, अहंकार से मोहित अंत करने वाला वो कर्ता मानता है, तो कर्ता मान लेता है, इस बात से मन जाता है। वास शरीर स्थो भी कौन थे न करो तीन लिपते, शरीर में से तो भी कर्ता पर लिपता उसमें नहीं होती, वो वास्तव निर्कर निर्विकार शमशांत रहता है। उसका चिंतन किया जाए तो ही उनमें खुद में कोई विकार नहीं होता, चिंतन करने वाला होता है वो उसको समझता नहीं, इस वास्ते वो विमुख हो जाता है, उनमें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। और जो ठीक जान ले तो फर्क पड़ता नहीं, नहीं जान तो पर जड़ का स्वभाव है विकृति, तो मैं विकृति होती ही है, चिंतन में कोई विकार होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, विकार होता तो नित्य रह नहीं सकता, हो अनित्य हो जाएगा। इस वास्ते उसका स्वभाव स्वतः है जैसा है वैसे ही रहता है, वो उनका स्वभाव है, न करोते न लिप्यते, तरह से स्वतः अपना बड़े भारी कर्म ने अभी प्रवृत्त हो भी ठीक प्रवृत्त हुए तो भी न करो थे स्वभाव, ऐसे स्वाभाविक तत्व का ऐसे ही स्वभाव है, क्योंकि वो नित्य है, नित्य में कोई विकास होता ही नहीं, विकार होता वो नित्य होता ही नहीं, जिसमें विकार है वो नित्य हो सकता ही नहीं, तो स्व निर्विकार तत्व स्वतः शांत स्वय है। ये कोई कृति साध्य नहीं है, ये कोई हम कर लें कर्ता पर मोहता पर मिटा दें ऐसा नहीं है, उसमें है ही नहीं, इसे सावधान ये रहना है कि कर्ता भोक्ता उसे मानना नहीं है, चिंतन का भी विषय नहीं है, वो मन का वाणी का इनका विषय नहीं है, वो निर्विषय है निर्विकार स्वतः है जरा है जैसे ही उसको आज अनुभव में तो मुक्त है, वो तो मुक्त है ही, वो ठीक है जानने वाला मुक्त हो जाता है, नहीं जानता तो वो मुक्ति का अनुभव नहीं करता। वो तत्व तो वैसा ही है, वैसा ही सर्वथा वर्तमानो भी नेव केंद्रित करो जिसका सबता है बर्ताव करता हुई और मैं करता पड़ा रहा था। स्वभाव ऐसे स्वभाव सत्य स्वाभाविक वो है जैसे यता है, निर्विकार एकदम कोई विकार नहीं उसमें। उन्हें ऐसा मान ले तो भाई तत्काल मानने की बात है, तो उसमें समय नहीं लगता। समय से चलेंगे, समय तो कुछ निर्माण किया जाए कुछ बनाया जाए तो समय लगे है ही वैसे ही, भविष्य में क्या लगे। समय तब तो लगे ना जब उसमें कुछ किया जाए कुछ परिवर्तन हो, वो है जो है। समय लगता ही नहीं, समय की आवश्यकता ही नहीं। समय लगता है निर्माण किया जाए बनाया जाए उसको कुछ रूस किया जाए तो समय लगता है, वो तो है ही ऐसा ही, ऐसा ही है उसको अनुभव होता है सकता ही। तत्काल प्राप्ति में सुता है, सुता है स्वाभाविक कहता बहुत दमन हमने में मन नहीं स्वीकार न करे। मैं मिटाना नहीं है कहता बहुत दमन मिटाना नहीं है उसमें है ही नहीं। चिंतनों से किया जाए तो त्रिपुटी आ जाएगी दूर होगा, इस बात से चिंतन नहीं है जो ही स्वाभाविक है वैसी स्थिति। अगर कोई निर्माण नहीं होता उसको कोई बनावट बनाता नहीं, बनाया जाता नहीं, स्वाभाविक है। स्वाभाविक कोई जो क्यों जानना है, क्रिया और पदार्थ ये दो प्रकृति है, क्रिया और पदार्थ। क्रिया की जगह विश्राम है, उसमें प्रकृति में क्रिया होगी और विश्राम होगा स्वाभाविक। भगवान का तो आश्रय होगा और उसमें खुद विश्राम होगा, उसमें पदार्थ है उनका आश्रय दिया है, पदार्थ और क्रिया दो है, दो है प्रकृति है, दो प्रकृति से अतीत है स्वाभाविक सत्य है, बनावट नहीं है। इस बार से चिंतन का विषय नहीं है, वो मन का बुद्धि का इंद्रिय का कोई विषय नहीं, स्वतः स्वाभाविक हो रहा। केवल अनुभव करना, अनुभव अनुभव स्वरूप है, न करोते न लिप्यते दुर्मते आराधित्व निर्गुणत्व परमात्मा एवं अव्यय शरीरस्थ हो भी कौन थे, न करोते न लिप्यते। शरीर में स्थित होने पर भी कर्ता अपना लिप्त बना आता नहीं, सब में सब जगह परिपूर्ण सम्राम रूप से ये सब क्रियाएं और सब परिवर्तन और सब उस होता है, सब प्रकृति होता है। वो तो वैसा का वैसा रहते हैं स्वाभाविक है। न करोते न लिपते न करते तो होता है न लिप्त होता है, करता भोगता बनता नहीं हुआ। था सर्वगतम सौ नोप लिप्य थे सर्वत्ता वस्तु दे तथा नोप लिप्य थे था प्रकाश अति एक कृष्ण लोग रूप में संपूर्ण संसार को प्रकाश देता है। ऐसा वो क्षेत्रीय संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश करता है। प्रकाश प्रकाश करने में क्रिया में वो लिप्त क्रिया नहीं है, स्वाभाविक। जैसे सूर्य भगवान स्वाभाविक प्रकाश करते हैं, पर प्रकाश करने का अभिमान नहीं है उसमें। प्रकाश करते तो भी सौ का प्रकाश होते स्वाभाविक। प्रकाश देती एक कृष्ण लोक में मनवी संबंध ऐसे क्षेत्रीय है और संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाश देता है कृष्ण क्षेत्र। जब तक के साथ कोई समझ ही नहीं है, ये सब प्रगति में बहुत अच्छी बात है। जितने विकार है वो प्रगति में है, प्रदेशाते विकार है ही नहीं, अनुभव स्वरूप है वो, उसका अनुभव हो या नहीं है ऐसा नहीं, अनुभव स्वरूप निर्विकार विकास और प्रगति में होते हैं। विज्ञान स्वरूप है ब्रह्म, वो है इस बार सत्ता कहते हैं। ये सत्ता भी दो तरह की होती है, एक मानी हुई सत्ता एक वास्तविक सत्ता। मानी हुई सत्ता संसार की है, सत्ता है नहीं इसमें, वो सत्ता है सत्य हो गए। ऐसे ज्ञान स्वरूप है, ऐसे आनंद स्वरूप है। स्वाभाविक नहीं किंचित करो में यदि युक्त हो मनी तत्वविद, तत्वविद ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, नहीं किंचित करो में किंचित बात भी करते तो सर भोगते तो सर नहीं है स्वाभाविक। पर शरण स्मरण ग्रसन ग्रसन ग्रहण उन्मिशन निमिशन नी तेरा क्रिया बताई, ये तेरा क्रिया होते हुए भी वो क्रिया ही नहीं। कर्मणि अभी प्रवृत्त हो भी नेव किंचित करो, अभी समानता प्रवृत्त ऐसी तरह से तो करते तो उसमें ही नहीं, लिप्त उसमें ही नहीं। स्वाभाविक ही कोई बनावट नहीं है, है जो कहते हुए सदा निर्विकार देरी का ही नहीं। साधक होता है वो साध्य बिना नहीं रहता, साध्य होता है वो साधक बिना नहीं रहता। साध्य होता है वो साधक का होता है, साधक होता है वो साध्य का होता है। निर्विकारम कसा भोगता वो नहीं होता। पदार्थ क्रिया ये दो प्रकृति है, क्रिया भी प्रकृति ही है, पदार्थ कृति है। पदार्थ उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, और स्वरूप में आनंद होता है ना अंत होता है, वो है जो ही रहता होता। प्रकृति अनित है, न करोते न लिप्यते, करते तो होता है लिप्त भोगता भी नहीं होता, करता भोगता पर है नहीं उसमें। वो किंचित करोती कर्म नहीं प्रवृत्तो भी नहीं, वो किंचित करोती करते पर किंचित मात्र भी नहीं उसमें, स्वभाव कर्तव्यभिमान नहीं होता, कर्ता होता है वही भोगता होता है, भोगता कौन होता है जो कर्ता होता है, भोगता बनना ही पड़ेगा उसको, करता है भोगता है। सम शांत कोई आरोप नहीं, अनुभव होते ही एकदम विक्षणता हो जाती है, आसरी बात है, सीधी सीधी सरल बात है, एकदम है जैसा जानना है उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान क्या, जैसा है वैसा जानने वाला वो ज्ञान है, बनावटी बना वही है, वो सदा से ऐसा ही है, ही ऐसा स्वाभाविक लोगों की दृष्टि से कहते ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, अज्ञान अज्ञान उसमें है ही नहीं, क्रम नहीं हमें प्रवृत्त होते नहीं, वो केंद्रित करो किसा, इस वास्ते भगवान आज्ञा दे रहे हैं, नहीं वो केंद्रित करो मेरी युक्तो मैंने तत्वित तत्वित को चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, अनुभव करता है तू है ही ऐसा ही, प्रश्न स्पर्शन दर्शन तेरा क्रिया बताइए, तेरा क्रिया होते हुए भी वो क्रिया नहीं थे, इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे, नान्य गुणे में करता हूँ, गुणे में से पर मैं गुणों में करता होती है, प्रकृति गुण संबोधा प्रकृति गुणों में, नहीं वो केंद्रित करो में थी युग तो मैंने तत्व में तो अनादित्वा नयुनत्वात परमात्मा एम अभ्य शरीर स्थो भी कौन थी, न करो थी न लिप्य, न करो थे न लिप्य थे, आगे दोनों को एक एक श्लोक मनन कर दिया, गंगा जी है स्वतः बह रही है, अब सतह बहती है उसमें कोई गाय भी बह जाए, कोई कोई मनुष्य भी मर जाए तो पाप नहीं लगता, और कोई खेती कर बहुत पैदा हो जाए तो कोई गंगा जी को पूरी नहीं करता, और पुण्य पाप क्या रहे वो तो सूत्र अपने अपने धन बह रहे है, कोई लाभ नहीं, कोई हानि उठा रहे। गंगा जी तो निर्लेप है, निर्लेप ना दत्ते कसित पापम नहीं व सुकृतम में हो, कहीं का पाप ग्रहण नहीं होता सुकृत। गंगा जी जी कितना ही उपकार हो जाए तो कोई गंगा जी पुण्य नहीं होता, कितना ही उपकार हो जाए गंगा जी माली मर जाए तो मारने को पाप लगता नहीं। क्यों ये सिद्धा अहंकृत भाव हो, अहंकृत भाव है ही नहीं, भोगता बन है नहीं, ऐसे ना अहंकार भाव बुद्धि जैसे न लिपे थे अथवा भी से मानते दादी कम पड़े मैं बहुत सत्य हो जाए तो हो जाए, ना हंते ना निमित्त ना हरण क्रिया करता होता है ना हरण क्रिया के भोगता होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।